Dutch 1000. 133. Zou dit toch bijna een nationale dans noemen, toch? Ja, Nederland was 20 jaar geleden ineens helemaal in de ban van jumpen. En zij waren een van de grondleggers. Je hoorde Jekyll en Hyde, Frozen Flame op 133 in de Dutch 1000. En daarvoor tussen jou en mij, Willem en Jan hoorde je. Ja, het kan allemaal dit weekend. Hey, zometeen in het vervolg van de lijst. De overeenkomst tussen Doe Maar en een dessertkaart. Je hoort Emma Heesters. Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:15, even bellen met Peter Heerschop. Uit groot onderzoek van sportbonden blijkt namelijk dat er tegenwoordig heel veel minder gedoucht wordt na het sporten en al helemaal niet meer naakt. Vroeger bij mij op de voetbalclub, in die tijd werd er iets heel anders bedoeld met laatste fluitsignaal. 538! De 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor 6 euro. En dames en heren, basic t-shirts ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Schat? Hm? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken. Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad. Mafkees. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?

slechtste grap. En als het moet, maak jij mijn zinnen af. Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit gehad. We zijn in Nederland ook verdomd goed in combineren. Niet alleen pindakaas met hagelslag, maar deze kan er ook wat van. Emma Heesters met Yves Berendsen. Alleen met jou in de Dutch 1000 op 131. Hey, en de volgende titel, dus als je even de naam daar uitdeelt, Belle Hélène, klinkt toch als een vrouw die je op vakantie ontmoet in Zuid-Frankrijk en die je hele leven omgooit. Maar niks is minder waar. Een Belle Hélène is dus eigenlijk een klassiek Frans dessert met peer, chocolade en ijs. Dus de enige hit in de Dutch 1000 die ook prima op de dessertkaart kan, is van Doe Maar. Dit is Belle Hélène. 130. Het is toch zo ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Ask me a question and I'll try to never try. As I'm moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation coming even when you lie. Hiding from something, but you catch me by surprise. And I don't want it, I don't want it. Oh, now I feel